Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Tovarăși de drum, de Hans Christian Andersen. Dramatizare de Nadia Gârleșteanu. Johann, un flăcău frumos la chip și bun la inimă, rămăsese singur pe lume. Cum în satul lui nu prea găsea ușor de lucru, se hotărâ să plece la drum. Își strânse bocceluța, numără banii pe care îi mai avea, 50 de taleri, luă bâta lui tătânăsu, își făcu curaj urându-și singur noroc bun și porni către apusul soarelui. Merse el ce merse și numai ce se porni o furtună cu fulgere și tunete nemaipomenite. Nefiind fricos, Johann ținea înainte pasul prin ploaie căutând un adăpost. Ce ploaie, potop? Ia parcă zări scolo luminiță. Dar e chiar o căsuță. Să cer adăpost. Ce văd? Doi oameni dau târcoale casei. Vor fi răufăcători. Să mă dau la o parte și să ascult. M-am uitat pe geam. Bătrânul e singur. Zace în pat. Îi se apropie sfârșitul. Îl luăm și lasă vârlim în drum. Hai, hai. Păi, dacă tot își dă sfârșitul, de ce să-l mai azvârliți în drum? Nu înțeleg. Dar tu cine ești? De unde răsărești? Sunt un drumesc ca și voi și caut adăpost, da? Ce aveți cu bătrânul? Ni-i dator. Da? Și n-are bani să ne dea. Ce gânduri vi se învârt prin cap? Păi, dacă n-are bani, de unde să vă dea? Nu ne privești. Măi, ce oameni. Dacă minte n-aveți, cel puțin inimă. Dar nici inimă n-aveți. Ia știi? Cate-ți mai bine de drum că pun ciomagul pe tine. Ce? Ascultă. Cine ești? Cine să fiu, om ca și voi? Câți bani vă datora bătrânul? 50 de taleri. 50. Da. Vi dau eu. Ce șiret. Își închipui că poate lua în schimb ceva de la bătrân. Păi nici scânduri pe jos nu mai are. Te păcălești să nu zici că nu ți-am spus. Dacă vrea să ne dea banii, să ne dea. Păi să ne dea. Dă banii încoa. Ținte de promisiune altfel. Da, uite. 1, 2, 3. Ăsta, dacă nu-i nebun, înseamnă că noi suntem niște dorocoși. Dorocoși de voie mare. 47, 48, 49, 50. Gata, uite, 50 de tare l-a spus, nu? Da, 50. Hai să o ștergem să nu ni ceară înapoi. Cum te cheamă, istețule? Johann. Johann cel prost. Johann cel prost. Bătrânul doarme liniștit. Ploaia a stat. Să mă lungesc și eu aici pe prispă și să trag un puișor de somn până la ziua. Așa. Noapte bună, Johann. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Și păsările cântă. Uite, după mine dimineața asta nimic nu mai frumos ca ciripitul lor. Să le ascult. Să le ascult. Dimineața bună, băiatule. Bucuros de tovarăș de drum. Johann mă cheamă, moșule. Încotro? La târg, după cumpărături. Da, din câte văd, ești străin pe aici. Da, sunt străin, am pornit să-mi caut norocul. Ce că dacă nu-l cauți, singur nu se încumete să vină. Ești glumit, Johann. Drumul o să-mi pară mai scurt cu un astfel de om. Da, ce ziceai de noroc? Merg să-l caut. Păi norocul trage la inimă bună și senină. Ia, hai să o pornim. Hai, moșule. Uite, moșule, tot mergând am ajuns în oraș. Ce veselie pe aici, îmi place. Păi e zi de pârg. Da? Poposim? Poposim, uite, acolo e hal. Dar ce s-a întâmplat, moșule? De ce s-a adunat lumea asta? Păi nimic, un păpușar. Un păpușar? N-am văzut încă un păpușar. Hai, hai mai repede. Să stăm aici, mai aproape de el. Mai aproape, moșule, te rog. Hop la copilian! Cum îl cheamă pe dânsu? Ia spune cum îl cheamă. Pe mine mă cheamă Iohan. Copilian știe cum îl cheamă pe băiat. Copilian știe cum îl cheamă pe băiat. Da, Iohan mă cheamă. Deschide-te, Popilian, dă-i un ban lui Popilian. Dă-i un ban lui Popilian. Dă-i un ban lui Popilian, să-ți dau un ban, da? Da, să-ți dau un ban, da. Dar n-am un ban, Popilian. Iohan n-are niciun ban. Atunci dăm cipilica. Cipilica? Poftim, ți-o dau. Cipilica, hop la. Hai, pleacă, gonește câinele. Vai, câinele a sfocat păpușa. A rupt păpușa. Sunt nenorocit, mi-a rupt păpușa. Lasă, ce-o repar eu, vrei? Moșule, uite aici, așa. Așa. Uite aici și aici. Cipilica, hopla. Iohan n-are niciun ban. Omule, cum să-ți mulțumesc? Ar fi de așteptat să mulțumești cumva mai deosebit. Îți dau bucuros toți banii pe care îi strâng acum de la oare. Nu, n-am nevoie de bani. Mie să-mi dai sabia de la brâu. Sabia? Da. Sabia mea? Uh-huh. Dar ce să fac? Ți-o dau, dar mă despart greu de ea. E o sabie, știi cum să-ți spun, vrăjită. Lovește singure. Știu, de aceea ți-o și cer. Voi avea nevoie de ea. Ia-o și-ți mulțumesc pentru binele ce mi-ai făcut cu păpușa. Pleci, Iohan, îți mulțumesc, pleci. Pune-ți cipilinca, prind-o. Hopla! La revedere, Iohan, la revedere și noroc pe unde mergi. Mulțumesc, Pompilian, și ție la fel. A doua zi, Iohan și bătrânul necunoscut cu care se împrietenise de-a binelea o porniră din nou la drum. Merseră ei ce merseră și, deodată, le căzu la picioare un vultur săgetat. Bătrânul scoase sabia și tăie aripile. Iohan nu-l mai întrebă nimic, se obișnuise cu ciudățenile bătrânului, așa că l-ajută tăcut să-și pună aripile în desagă. Spre asfințit ajunseră pe o creastă de munte. Când își aruncă ochii în vale, ce fu dat să vadă? Moșule, iată, uite, un palat. Ei, da, un palat. Vorbești ca și când ar fi de aici de colo. Un palat acoperit în aur, strălucește în asfințit ca un soare. Hai să mergem să-l vedem de aproape. Eu zic că ar fi mai bine să-l ocolim. Cum să-l ocolim? Nu înțeleg. Simplu, adică să ne abatem din drum, să ne ferim de el. Altfel... Altfel ce? Ei, poveste tristă cu palatul ăsta. Da? Spune-mi ce-i cu el, vreau să știu. Vreau. Vrei? Bine, îți spun da. Pe urmă o să-ți pară rău. Nu, nu o să-mi pară rău, spune. Ei, atunci să ne apropiem de el. Ajuns. Oare ne-or lăsa să-l privim mai din față? Uite, străjile se îndreaptă spre noi, da. Acum nu mai putem pleca. Până aici ne-a fost. Stai! Stau. De unde vii? Din satul meu, de unde să viu? Ce întrebare. Înapoi nu te mai poți întoarce, știi? Nu, asta nu știu, dar nici nu voiam să mă întorc. Cum adică? De ce să nu mă mai pot întoarce? Poruncă de la împărat. Orice voinic trece prin fața palatului, să-l duc înaintea lui. Ia uite ce noroc pe mine să văd și față împărătească. Noroc? Da, hai să vezi un noroc. Hai! Tăicuțe, vină și dumneata. Păi... Nu! Bătrânul rămâne afară. Mergi numai tu cu mine. Du-te, Ioan, Te aștept aici. Du-te. Bine te-ai fost. Ce frumusețe. Asta nu-i nimic. Câte mai ai de văzut și mai ales de pățit. Nici prin închipuire nu mi-au trecut vreodată astfel de frumuseți. Acum taci. Îți mai deschid o ușă și după aceea vei rămâne singur. Ce soartă și pe mine. Am pornit la drum cu o bâtă în mână și unde am ajuns? Într-un palat de aur. Bună ziua, Iohan. Bun, împăratul, plecăciune, măria ta. Știi, tocmai gândeam cum stă norocul roată peste capul meu. Da, da. Uite ce, Iohan, fără vorbe multe. Eu am o fată. Să vină prințesa Alina. Aici sunt, tată. Ce frumusețe de fată. Zână din povești, nu alta. O vezi, Iohan? O văd, măria ta, o văd. Dar nu cu te să cred că e adevărat. Ba, e adevărat, Iohan. Prințesa Alina va fi a ta. A mea? Cum adică mi-o dai mie de nevastă? Iracan de mine, iuhu! Ei, mai domol, mai domol. Iertare, măria ta, vezi, eu săran și mă porți rănește de... Să umbla numai prin bordei. Iertare, măria ta. Bine, bine. Acum... Acum, dacă ăsta mi-e norocul, dăm fata să ne cununăm. Iohan! Vorbești cam mult. Taci, ascultă! Ascultă! Iohan, mâine dimineață vei îmbrăca straie alese. Da? Le vei găsi în odaia ta. Da. Te vei împățișa la palat în fața norodului adunat aici și... Vin dinaintea zorilor, ce mai? Și vei ghici la ce m-am gândit eu peste noapte. La ce te-ai gândit? Da. De ghicești, vii și a doua zi, la fel și a treia zi. Aha. Dacă și a treia oară ghicești, prințesa... Va fi nevasta ta. De nu? De nu? Uite. Vezi? Ce de flăcăi spânzurați? Cine-s? Cei ce n-au ghicit la ce m-am gândit. Toți cei veniți înaintea ta. Da. N-au ghicit, Iohan. Toți străinii care au trecut prin fața palatului. Ce să-i faci? E mare necas pe aici. Mare! Da, încurcată treabă, măria ta. De, Iohan, ține de noroc, cum spuneai mai înainte. Acum, du-te, strajă, dă-i o cămară unde să doarm și straie alese. Întocmai, mărite împărate. Așa, moșule, bine că suntem din nou împreună. Să vezi, pățanii, împăratul are o fată. O cheamă Alina. Frumoasă. Și Iohan îi povesti bătrânului totul. Când sfârși, moșul îl sfătui să se culce și să doarmă liniștit. Îi întinse un pahar cu apă în care pusese pe ascuns câteva picături dintr-o licoare odihnitoare. Iohan o bău și a dormit buștean. Curând orologiul din turn bătu miezul nopții. Bătrânul își puse pe spinare aripile vulturului și, nevăzut, zbură la fereastra iatacului prințesei. După puțin timp, prințesa, îmbrăcată cu o mantie neagră, sări peste fereastră și, abia călcând pământul, se afundă în întunericul grădinii. Merse până ajunse la o ridicătură de pământ și, bătând cu piciorul în ea, pe dată se căscă o deschizătură și se pierdu înăuntru. Bătrânul se strecură și el nevăzut. Acolo, pe un tron, stătea un vrăjitor. Iar a venit un flăcău. Iar? Mâine dimineață mi-l spânzur negreșit. De asta dată parcă-mi pare rău. Are o față senină și ochi atât de nevinovat. Îți pare rău? Atunci trăsnesc pe acum! Nu, Să mâine. Spune mai bine la ce vrei să mă gândesc. Să te gândești la pantoful tău. Nătărăul n-o să ghicească. La pantoful meu? Dacă ghicește. Nu ghicește. Acum pleacă. Nu-mi ești în voie. Ah, m-ai mâniat! Mâine noapte vin eu la tine să mă aștepți la geam. Bună dimineața, moșule! Ei, ei, moșule, dormi? Ce? Ah, da, tocmai o visam pe mama ta, că îmi spunea... Da, eu când o visez pe mama, e semn bun. Îmi spunea că atunci când prințesa te-o întreba la ce s-a gândit, așa, tu să-i spui la pantof. La pantof? La pantof. Bine, moșule, bine, mulțumesc. Da, acum vino. Vino. Dar ce-i cu tine, Iohan? Vino să te îmbrățișez. Poate prințesa nu s-o fi gândit la pantofi și din ștreang nu ți-o mai putea spune rămas bun. Iohan, te așteaptă împăratul. Ești gata? Gata, vin îndată. Noroc și curaj. Curaj, Iohan. Bună dimineața, Iohan. Dacă Maria ta spune că e bună astă dimineață, atunci sunt sigur că așa va fi. Ești vesel, Iohan! Maria ta, sunt îmbrăcat în straie scripitoare. Cum să nu fiu vesel? Prințesa Alina! Prințesa Alina? Maria ta, mă pierd. Ține-ți firea, Iohan. Numai dintr-atâta te prăpădești. Repede, Iohan! Repede! Să-mi spui la ce m-am gândit eu azi noapte. La ce poate gândi mintea unei prințese? Numai departe de pantoful ei! M-am gândit la pantof! Iohan, băiete, vino să te îmbrățișez și mâine bată-te norocul să te bată de flăcău deștept. Ai grijă, brodește-o ca azi! Întunericul se lăsă din nou. Toată lumea dormea când, din turn, orologiul vesti miezul nopții. Bătrânul se sculă binișor, își puse aripile de vulturi pe spinare și zbură sub fereastra prințesei Alina. Acolo doar o luminiță pâlpâia firavă. Bătrânul se pitie după un copac. Alina deschise o ușă tainică și ieși în grădină. Se plimbă de colo-colo frământată când deodată auzi un vuiet. Voiam să vin mai curând. Întârzi din adins. Va să zic că ți-a căzut cu drag voinicul. Nu. Atunci de ce ai întârziat atâta? Știi doar că numai prima oră după miezul nopții este în puterea ta. Știu, dar rogu-te, spune-mi la ce să mă gândesc mâine când va veni flăcăul. Să te gândești la doica ta care mi te-a vândut mie pe bani mulți de aur pentru toată viața. Ai înțeles? Merită să te gândești la ea. Aud la doica mea, la doica mea. Dimineața următoare era parcă mai frumoasă ca celelalte. Iohan se sculă voios din pat. Tătucă, scoală! Ce tare dormi în dimineața asta. Ei, ei, scoală! Acușa, acușa! Ei, tocmai visam că mama ta îmi spunea... Ce? Să-i vorbești prințesei de doica ei. Doica? Când o auzi că-i pomenești de ea, o să leșine de spaimă. Da, tu să-ți vezi de treabă. Mă asculți? Mai încape vorbă, să plec de grabă, chiar târziu. Rămâi cu bine, moșule, dragă. Gândesc că de nu mi-o fi dat să trăiesc. Lasă, lasă, Iohan, nu te mai frământa. Diseară tot aici dormi. Du-te, du-te. Destul de târziu, Iohan. De pe acum s-o gătesc că un împărat și o prințesă trebuie să te aștepte. Pentru ce n-ai venit mai degrabă? Am venit gândind. Gândind? Și mă rog, la ce gândeai? Gândeam că prințesa Alina este frământată de o părere. De o părere? E da, o pot spune. Că de noi ghici la ce ai gândit peste noapte, capul mi-o atârna în pare, iar măria ta vei rămâne nemăritată toată viața. Lasă, lasă. Spune mai bine la ce m-am gândit azi noapte. Repede, ai repede. La doica ta, care de bună ce ți-a fost, te-a vândut. Ai ghicit. La ea gândeam. La ea gândeam. În noaptea asta îmi voi lua și paloșul cu mine. Ce întuneric. Și suflă vântul ca și când s-ar apropia furtuna. Prințesa Alina n-a mai coborât. Stă la fereastră. Uite, uite vrăjitorul. Vine chiar el. Am venit, prințesă. Nu am decât o singură clipă de stat. La ce poruncești să mă gândesc? La capul meu. Mâine dimineață Iohan va spânzura alături de ceilalți. Îndurare, îndurare, nu va ghici, cruță-l pe acesta. Să-l cruț? Nu știu ce e aia cruțare. Mâine va muri. Îndurare, îndurare. Vrăjitor blestemat, ți-a sosit și ție ceasul. Apropie-te. Ființă netremnică, cine ești? Sunt dreptatea și lumina. M-ai uitat? Oh, tu? Nu! Să fug! Nu, nu, nu mă răpune! Stai! Nu, nu! Veniți voi, păsări negre de mă luați! Nu! Zadarnic, paloșul acesta vrăjit te ajunge și în zbor! Capul tău îmi trebuie! Am sfârșit! Mor! Iohan, Iohan, ei, Iohan, scoală că e târziu. Nu mă pot trezi, moșule, nu mă pot trezi. Ce cu mine? Îmbracă-te de grabă, da? Mulțimea este adunată de mult și freamă-te de nerăbdare. Da, acu sunt gata. Ei, Iohan, cum pleci? Ah, da, ce spun? Uitasem, parcă nu-s pe lume. Mi-e capul greu. Nu ce spui, spun? Nu spui nimic. Ia legătura asta cu tine, da. Și când vei fi întrebat, desleagă. Așa. Acu, du-te. Mă duc. Iohan, credeam că ai dat pil cu fugiții. Iertare, măria ta, dar către ziua m-a cuprins un somn greu ca moartea. Ei, lasă, lasă, bine că ai venit. Bea, Iohan, cupa asta cu vin, să prinzi puteri. Mulțumesc frumos, Alina. Ei, dar ce văd? Ochii tăi sunt umezi? Sunt umezi de lacrimi. Frumoasa Alina plânge. Frumoasa Alina plânge. Spune-mi, Iohan, spune-mi, la ce m-am gândit azi noapte? Te-ai gândit la capul vrăjitorului care te înlănțuise. Oh! Oh! A ghicit! Iohan! l-ai răpusă. L-ai răpusă. Leșină. Johan! Johan, vino să te îmbrățișez! Vino! Da. Nu, nu știu unde să mă duc mai întâi. Toți mă cheamă. Vino, Johan! Tu ai învins fraza și întunericul. Ia-ți mireasa. Da, da, îndată, îndată, îndată. Fuge, fuge de mine. Opriți-l, opriți-l. Ușurel, ușurel, Johan, ușurel. Unde fugi? Să te găsesc, moșule dragă, să te găsesc. Mi-era frică să nu te pierd. Cum să-ți mulțumesc? Dumitale îți datorez totul. Nu-mi datorez nimic, Johan. Fapte și răsplat. Ei, nu-ți datorez. Johan, eu sunt omul cel bătrân pe care tâlharii aceia au vrut să-l zvârle în drum pentru 50 de taleri. Cum? Ții minte? Adevărat. Dumneata? Acum știu. Aceia ziceau că mi-s prieteni. M-am prefăcut bolnav ca să-i încerc. Și ai încercat. Vezi bine? Stai! Stau! Nu te clinti! Nu mă clintesc! Adică cu plecăciune. Sunteți poftiți la palat. A, da, la palat, uitasem. Prințesa Alina. La palat? Johan! Johan, m-ai speriat, Johan! Johan! Alina! Copii, vă așteaptă nuntase! A fost o nuntă fără seamăn. Nici eu, care sunt poftit la toate nunțile din povești, n-am văzut una mai frumoasă și mai plină de veselie ca aceea a lui Johan cel Norocos și a prea frumoasei lui soții Alina. Și dacă n-ar fi să am și alte treburi de făcut, și azi tot la nunta lor m-aș fi aflat. E, zic și eu așa, așa. Gata și povestea mea. Ascultat Tovarăși de drum de Hans Christian Andersen. Dramatizare de Nadia Gârleșteanu. Au interpretat Dinu Ianculescu, Ion Caramitru, Adela Mărculescu, Alexandru Georgescu, Traian Moraru, Sergiu Demetriad, Nene Matei, Petru Asan, Ileana Șerban, Sorin Gabor. Regia muzicală Nicolae Nagoe. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Grigore Gonța. Înregistrare din anul 1966.